Wjeżdżam, przecinam stękę, zgarniam pękę. Gotowy na odkrętkę, dupą puszczają lejce. Chcą bawić się przy nas, na chuj się spinasz. Spod paru wyjazd, beat buja tym klubem jak skurwysyn. Zamieniam słowa w czyn, za drinem leci dream. Pijemem trzecim team, to my lecimy z tym balem. Stół z tym hajem, się najebałem, ale czaję. Wszystko wokół, orient pochodzę z bloków. Płyta roku, w diament zamienia popiół. Jestem gotów, a ja. Lamusą mnie w smak, kiedy niszczymy track. To fakt, to fakt. What, what, jak Noriega. Odpadasz w przedbiegach i nie ma przebacz. W gardle wody seta podnosi ciśnienie w szyłach. Do dna wychylam, jeszcze nie chce mi się klimać. Leży przy barze, zamawia kolejną flachę. Dobry koncert, hula na hotel, zwroty za wachę. Pobudka z kacem, na trasie zajazd z obiadem. Stały patent ekip, co ruszają w eskapadę. What, cała sala łapy w górę. Klub za nami murem, kiedy gramy tu koncert. Cała sala łapy w górę. Pijemy PSH, Praga, kolabo w Polsce. Cała sala łapy w górę. Klub za nami murem, kiedy gramy tu koncert. Cała sala łapy w górę. Pijemy PSH, Praga, kolabo w Polsce. Jeśli mnie pożaniny przystała, bole dlawa. Kończy tydzień, na je tu zasta sprawa. Jak facka, z lewa i z prawa. Przed nama patek, sobota, je tu znowa. Zjedamy do kary, jedemy z Prajven. Mamy tam hotel, bordel z fast foodem. Sever, ich, východ, západ, Čechy, Morava, Slezsko. Další výpad. Nový města, starý kluby. Starý známý, nový mladý čuby. PSH na výjezdě, to je hobby. Užíváme si výdobytku naší doby. Libujem si feskapáda. Koncerty, party, rap vám nakládat. Já naklá. To je PMM a PSH. Cała sala łapy w górę, klub za nami murem, kiedy gramy tu koncert. Cała sala łapy w górę, pijemy PSH, Praga, kolabo w Polsce. Cała sala łapy w górę, klub za nami murem, kiedy gramy tu koncert. Cała sala łapy w górę, pijemy PSH, Praga, kolabo w Polsce. Piękna panienka lerka, pijemy banger. Otwieramy wytwórnię, przecinamy wstęgę. Z hasłem Fat Flow Label, na balangę wejdę. Zagram mega rap, odkręcę po koncercie. Odkręcie ten wokal, niech gra to na blokach. Obietnicą płyta, potwierdzeniem lokal. Widzę to po oczach, kręci was ten klimat. Tu każdy blok się buja pod beat, gdy nawijam. Panną cieknie ślina, ich typy mają palmę. Przyciągam wzrok w tłumie, kiedy w klubie tańczę. Nie każdy to umie, u mnie to automat. Rozpierdalam publikę, gdy mikrofon trzymam w dłoniach. Podcieknie po skroniach, słowa płyną dumnie. Nie wiem jak jest u was, mówię jak jest u mnie. W sumie to zrozumie ten, kto żyje sceną. Podnosimy status, grając rap z nadzieją. Cała sala łapy w górę, klub za nami murem, kiedy gramy tu koncert. Cała sala łapy w górę, pijemy PSH, Praga, kolabo w Polsce. Cała sala łapy w górę, klub za nami murem, kiedy gramy tu koncert. Cała sala łapy w górę, pijemy PSH, Praga, kolabo w Polsce. Praha, PSH styl. V Čechách byl větší boler, jenom Karel Kryl. Žít na naší show, půjdeš domů po čtyřech, jak vypil Cyril. Známej hulil Kryl. Když nabíhám na pódiu, svítím jak reaktor. Na mým turné po světě je před kapela Krabator. Horror show, máme horror show. Dej si na mě pozor, mám super mega giga flow. Parkujem S na stage. Ha, hit, další hit, střídá hit. Vzít svou holku na náš koncert není dobrý tip. Při sexu si začne přestovat, že s ní nejsem ty. My jsme králové, pánové, všech backstage. Ty, my můžeš doplňovat drinky na stage. Si, dneska večer obětí všech eskapát. Ráno budeš dávit zlo jak notorický tuberák. Cała sala łapy w górę, klub za nami murem, kiedy gramy tu koncert. Cała sala łapy w górę, pijemy PSH, Praga, kolabo w Polsce. Cała sala łapy w górę, klub za nami murem, kiedy gramy tu koncert. Cała sala łapy w górę, pijemy PSH, Praga, kolabo w Polsce.